Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. Shakira, Shakira, Hips Don't Lie var det, med da selvfølgelig Shakira og Wyclef Jean. Og hjertelig velkommen til en ny uke her i radioresepsjonen på NRK P3. Og velkommen til deg, lille Bjartemann. Takk skal du ha. Ja, er du min lille Bjartemann i dag? Ja. Men du er en gammel og nesten død Bjartemann. Det er jeg, så det blir ikke så lenge du har meg her. Men du er min. Ja. Ja, og Tore Sagen også, min lillebror, du er også min, er du det i dag? I dag er jeg det. Er du min, kan du si, jeg er din, Steinar? Jeg er din, Steinar. Det varmer en programledersjel, det å ha to egne gutter under seg, på den måten. Hørtes det litt erotisk ut? Ja. Ja, det var meningen. Okay. Så har det gått til med deg, Tore Brille Jesus? Ja, jeg får litt gnagsår av de nye sandalene mine, men bortsett fra det, så er alt chik-chik-chik-chika. Som det heter? Ja. Volare. Ja. Chik-chik-chika, ja. I dagens sending, så, som er en av de, eller, som er den siste, på en måte, ordinære sendingen før vi tar sommerferie, hvis jeg kan bruke si, så sterkt. Ja, det er siste gang, vi sitter her i studio nå. Ja, før sommeren, da. Ja. Ja, må ikke du overdramatisere, Bjørte. Nei, men hvis jeg dør i kveld, så er det siste gang. Hva sa du? Hvis jeg dør i kveld. Ja, men det kan du risikere at du dør hver eneste helg. Ja, det er sant. Så det kan ikke gå rundt og være redd for at du skal dø. Og det burde ikke du gjøre heller. Jo, jeg er redd for å dø. Men i morgen så har vi en best of-sending, fordi da bruker vi dagen på å reise ned til Kvartfestivalen i Kristiansand, som begynner på onsdag. Og på onsdag så har vi da vår første live-sending fra gravene på Kvartfestivalen, og det blir selvfølgelig mulighet til å høre dette på radio fortsatt. Men hvis man da tilfelligvis er i Kristiansand, så kan man komme ned i gravene og se på oss. Det er vel det som er tanken, er det ikke det? At folk kan se oss. Ja, det blir et stilig syn. Ja. Er det noen som har tydeligvis har planlagt dette her, og tenkte folk bør få se disse raringene i radioresepsjonen? Ja, hvem er det som har funnet på det egentlig? Ja, det er vel han Håkan Moslett da, som sitter på toppen der og dikterer og kaster ut penger og sier, send radioresepsjonen til Kvart. Det er med at det er hans skyld dette her. La oss få fred på Marienlyst et par dager. Ja, ikke sant. Send de bort. Ja. Så hjertelig velkommen til å se oss fra onsdag til og med lørdag nede i Gravane. Hva skal skje i sendingen i dag? I dag så skal det være Know My Body, Love My Body, som er en fast spalte som vi har hver eneste mandag. Men vanligvis, altså dette går ut på at man sender inn bilder, MMS-bilder til oss her i radioresepsjonen, og så får man en anmeldelse og et terningkast av sin egen kroppsdel. Ja. Men i dag har vi gjort det litt sånn fritt fram. Ja, siden det er sommer og sånn. Siden det er sommer, så skruer vi av... Reglene. Ja. Vi skrur av reglementet, og yep. Da kan man altså selv velge hva slags kroppsdel, eller kanskje hele kroppen, som man vil få. Som man skal sende inn til oss da. Ja. Så i dag er det Know My Body, Love My Body, valgfri kroppsdel, som vi har kalt det. Eller hel kropp. Ja, eller valgfri kroppsdel, som vi har kalt det. 1987, kodord er resepsjon. Send inn en kroppsdel du kanskje er spesielt fornøyd med, eller kanskje synes er litt morsom. Hvis du har en freaky kroppsdel, så send i hvert fall den. Den må vi ha, 1987, kodord er resepsjon. Og hvis du har en kroppsdel som ingen andre har, så vil vi gjerne også se det. Den vil vi, dere plikter nesten å sende den kroppsdelen som eventuelt ingen andre har. Og det er, alt er lov. Alt fra øre, nese, hals til tits, næs. Det er ingen begrensninger. De forblir da i radioresepsjons database, og der er den trygt forvart. Det kan jeg love. Jeg kan godt skyte inn en liten ting, jeg. Gjør det, Torban. Det går på hvordan man sender inn bildene til oss. Ja. Vet ikke om du nevnte det? Nei, da kan du i hvert fall sende en MMS. Jeg tror faktisk jeg nevnte da, det. Nei, bare ta det, Tore. Nei, du sender en MMS kodordresepsjon til 1987. Du hører ikke etter, hva sier du? Det gjør ikke noe, der. Jeg tenkte... Det er greit, Tore. Bjørte, er det noe... Jeg tror faktisk ikke han nevnte det. Nei, jeg tror ikke det. Eller. Ok. Mail kan også sende rr.nrk.no. Krølaffa.nrk.no. Ja, bra. Og så skal vi høre musikk i dette forkvaklede, rare underholdningsprogrammet som går mellom 13 og 14 hver dag her i P3. Vil du si det forkvaklet? Ja, jeg vil si det er litt forkvaklet. Altså ikke lettbent lenger? Jo, lettbent også. Men lettbent og forkvaklet. Du må ha lov til å ha andre synonymer her inne. Jeg jobber med et forkvaklet program i NRK. Rikskringkastingen? Jeg har gjort det i mange år nå. Ja, og du har vel rett i det. Ja. Radioresepsjonen. Tell me baby, what's the story? Red Hot Chili Peppers i radioresepsjon på NRK P3s, som Odin Jensenius pleide å si i gamle dager på Are Odin, husker du det? P3, husker han sa det? Husker du Odin Jensenius? Nei. Nei, du husker ikke Odin Jensenius. Are Odin, husker du programmet? Nei, jeg husker ikke det. Greit, det var et program som gikk på P3 der, i samme sendtid som vi hadde for litt over et halvt år siden. Akkurat, ja. Akkurat, ja. Det var en stor suksess her på kanalen. Akkurat. Du glemmer fort. Veldig fort. Mm. Jeg kan vel si så mye som, som at alle kroppsdeler er representert på MMS-tjenesten vår akkurat nå. Alt fra, mellom himmel og jord, og det er veldig mye flott, og veldig mye rart, og noe som ikke er så flott, og andre ting som rett og slett er litt grovt, vil jeg si. Og så er det mange fine, flotte mennesker her også. Og noen skader har vi der også. Dette her skal bli en, litt av en... dette skal bli litt av en nomad body, love body, for å si det sånn. Ja. Men apropos tær da, for eksempel, for å ta tak i det. Du hadde en incident i helgen, Kjøstheim. Ja, jeg sparket fotball. Jeg var... Det har ikke gjort på mange år. Og så jeg jo disse to spennende kampene på lørdag. Ja, så du ble inspirert. Så ble jeg inspirert, så gikk jeg rett ut i hagen og sparket fotball. Har du hage? Jeg var en plass som så fotball, de hadde hage. Ok, nå må du si det. Plutselig tror jeg at du har flyttet til en villa med en stor eplehage. Det har du ikke. Det har jeg ikke. Jeg beklager hvis jeg skapte den voldsomme forvirringen der. Ja, takk. Men det var et sted å så fotball. Gikk ut i hagen, sparket fotball. Og så trodde jeg brakk den nest største tåa på høyre fot. Du trodde du brakk tåa? Ja. Hvorfor trodde du det? Jeg var ikke helt edru akkurat når det skjedde, sånn at det var ikke så vondt med en gang egentlig. Jeg tror ikke folk er interessert i å høre om at du har vært full i helgen, Bjørte. Jeg sa ikke jeg var full. Nei, du var ikke helt edru. Du tuppet ballen, det skal du heller ikke gjøre, for da ble ballen vindskjev, og så trodde du at du brakk tåa. Hva skjedde så? Jeg måtte dra på legevakten dagen etterpå. Du måtte ikke, men du gjorde det likevel. Hva skjedde på legevakten? De tok bilder av foten. Og hva viste dette bildet? Det var ikke brukket. Nei. Bare litt grann vond. Veldig vond. Ja, var den hoven? Ja. Det var litt blå og rød og sånn også. Var det synd på deg? Litt synd. Nei. Nei, kanskje ikke synd i det hele tatt. Nei, det var ikke synd i det hele tatt. Nei, det var egentlig men, ikke det. Du har ikke noe problem med å gå på den nå? Nei, jeg har teipet den fast til stortåa. Nei, teipet den fast til stortåa? Så nå har jeg på en måte bare fire tær. Akkurat, eller ni da. Så blir det helt korrekte. Jeg har fire på den ene foten og... Ja, du sa ikke noe om det. Nei. Du sa bare at du hadde fire tær. Det betyr at du hadde teipet sammen veldig mange tær. Det har du ikke gjort. Jeg har teipet på en måte sammen av mange tær, ja. Tore, skjedde noe spesielt i din helg? Pussy at Bjarte har spilt fotball, for jeg spilte også fotball i helga. Oh, jeg applauder you! Oh, du er flink og sporty! Og det er fryktelig lenge siden jeg har gjort det, og jeg ble også inspirert av å se på fotball-VM. Hvorfor spilte ikke dere sammen egentlig? Nei, fordi Bjarte var hjemme hos noen med hage, mens jeg var på en ordentlig fotballbane i Oslo sentrum. Og jeg spilte, og det slo meg, altså ikke for å skryte, men jeg var mye bedre enn jeg trodde. Var du bedre enn Bjarte? Ja, det er jeg antageligvis, men det er sikkert fordi jeg har bedre fysikk enn han. Har du det? Har jeg ikke det? Fett brillejesus, jeg vet ikke. Det må jeg si etter at jeg begynte med briller, å være brillejesus på fotballbanen er utrolig vanskelig, og man kan ofte se litt tilbakestående ut når man skal prøve å drible, og så mister man brillene samtidig. Gjør det om man ser litt tilbakestående ut? Du husker at dette programmet også får de tilbakestående? Kanskje spesielt for de? Det er greit at tilbakestående ser tilbakestående ut, men jeg som vanlig person vil ikke se tilbakestående ut mens jeg spiller fotball. Ja, men de tilbakestående, vi gjør vel alt for å ikke se tilbakestående ut? Gjør de egentlig det? Det synes jeg. Da gjør de en dårlig innsats i så fall. Det er sant. Men fortell litt mer, unnskyld, om fotballgreiene. Nei, det var ikke mye mer. Hva gjorde du i helgen, Steiner? Takk for at du spurte. Jeg har gått i anskaffelse av et nytt dataspill. Gratulerer. Do you applaud me? Ja, vi gjør vel det. Ja, takk for det. Si det da. We applaud you. Takk. Ja, et veldig morsomt spill, som handler om at man skal spille gitar på PlayStation, og så høres ut som man rocker, at man er skikkelig rocker. Gitar-helt blir man da. Er det det høres som reklame for det dataspillet? Det er kanskje det også, men jeg kjøpte det for 900 kroner eller noe sånt. For hvilken sånn aldersgruppe er dette spillet beregnet? 12 pluss, så jeg er jo det. Jeg er 12 pluss. Det er du. Så det passer perfekt for meg da. Vi er 12 pluss hele gjengen her. Her er vi alle 12 pluss, og de fleste av lytterne våre er 12 pluss også. Så ja, jeg skal ikke gå til å anbefale, men jeg gir det terningkast 7 på en rollespillterning. Hvilken låt spilte du? Jeg spilte Smoke and Water blant annet. Soloen på den? Blant annet. Men det er andre, sånne knapper, det er sånn dissimilis faktisk, sånn litt sånn dissimilis-knapper, sånn blå og rød og sånn, så trykker man, altså. Veldig, veldig gøy. Er det bra eller dumt det? At det er dissimilis-aktig? Ja. Nei, det er bra, for da klarer jeg å spille det. 12 pluss. Hvilke andre låter? Coaches. med Audioslave. Okay. Ikke det dette, kanskje? Andre låter? Bad Moon Rising? Nei. Boston, hva heter den? Modern Feeling? Ja, Modern Feeling. De ga bare ut en plate, de. Det spurte jeg ikke om. Lytte til en som kan spille på ordentlig. Robert Post heter han. Låt heter Got None. Got None var det med Robert Post. En bemerkelsesverdig fin låt, synes jeg. Altid synes, egentlig. Dere liker også den. Og du er så følsom, Steiner. Jeg har alltid vært litt følsom. Jeg er en følsom fyr, og ja, jeg skal ikke mer til å vippe meg av pinnen for en liten tår i øyekroken av denne låten. Men jeg er enig med deg. Jeg har alltid hatt en forskjellighet for Post, og jeg synes mye av det Post har laget er jævlig bra, faktisk. Du sier at du elsker Post? Ikke band. Ja. Nei, men jeg synes det er så innmari bra. Ja, Post har fått det til. Post er flink, han. Ja. Det var egentlig bare det jeg hadde lyst til å si. Ja. Hvis Post hører på, så bare si at jeg digger det. Post hører på, det vet jeg. Han hører på støtt og stadig. Han har blant annet sendt inn en MMS-bilde av navveren sin. Veldig flott navvel også. Jeg er litt mer kritisk. Jeg er ikke i tvil om at Robert Post en dag vil få det til. Jeg synes bare ikke han har fått det til helt ennå. Du synes ikke han har fått det til med den låta her? Nei. Å, så flink og så gammel og vis i lille horn oppe i veggen der henger. Jeg synes at han har fått det til. Og så jeg synes han har fått det til. Men jeg sikkert bare han får det til en dag. Har du fått det til, Bjørte, i ditt liv? Jeg har ikke fått til noe som helst. Nei, bra at du er såpass kritisk til deg selv i hvert fall. Ja, men med hvilken bakgrunn er det dere sier at han har fått det til? Han er jo en stjerne, spiller sanger på radioen. Han har jo tjener penger på musikken sin. Han ønsker å leve av musikk, og så tjener han penger på musikken sin. Da har han fått det til. Ok. Lordi har også fått det til, ikke sant? Lordi har i hvert fall fått det til. Lordi har i hvert fall fått det til, kanskje. I en gitarbattle mellom Robert Post og Lordi. Ja, så jeg vil ikke si hvem som vinner her, men jeg tror det blir spennende uansett. Jeg høyer på Post uansett. Jeg høyer på Lordi. Lordi mot Post. Så du synes Lordi er bedre enn Post? Jeg synes han har en bedre attitude enn Post, kanskje. Han har jobbet mer med image, det har han helt klart. Ja. Jeg har jobbet mye med image. Ja. Nei, ikke så mye, men jeg har prøvd i hvert fall. Okay, ja. Lordi har ekstremt uren hud, mens Post har da alltid en sånn rar caps. Ok, hvem har best image? Lordi. Det er opp til lytterne å gjøre. Ja. Vi har fått inn... Synes du at det er bra image? Fann i satans navn. Nå er det ikke mye... Ban. Nei, ikke banning. Ban. Satan er ikke... Det er ikke banning, det er en person! Det er ikke person. Er ikke satan en person? Nei. Det er en gass. Er satan... Gud er en gass, Satan er en person. Nei, begge er gasser som kjemper mot hverandre. En er inne i jorda, den andre er oppe i himmelen. Åh, er det fryktelig så uenig vi skulle være i dag, gutter? Himmel bare... Hva er Satan? Hva er han? Nei, det var ikke, jeg er ikke interessert i å diskutere Satan nå. Nei. Men du mener altså at Lordi, som er full av uren hud, har en bedre image enn Post, men, som har en cap. Hvis du liker uren hud, så vil jeg jo godt for Lordi. Jeg elsker uren hud, Bjørte, det vet du veldig godt. Ja, det er sant. Ja, men poenget er at han har et røffere utseende, da. Han har den står mer ut, han får mer oppmerksomhet rundt den. Og hvis da Robert Post, da, for eksempel, hadde hatt like uren hud og så morsomme klær som Lordi hadde, eller har, så vil nok Robert Post være en enda større artist enn Lordi. Du tenker at Lordi har litt større porer? I huden. Han har nok noen jævla hudormer. Ikke bann! Jeg banner ikke! Du sa jævla! Jævla er en person! Nei! Jævla er en gass, det jeg mener om nå. Jeg vil bare si at vi runder av den diskusjonen her nå. Jeg skal ikke banne mer, og Satan er en mann. Slutt å misbruke gassens navn. Vi har fått inn mange bilder, MMS-bilder fra dere. Det er veldig bra. Vi har fått mye tær, fått noen bryster og brystvorter med piercinger i. Det er bra. Vi har fått et nakenbilde av noens nabokone. Det tror jeg ikke noe på. Og så har vi fått en del ører, en finger og noen tatueringer og rare ører. Dette er veldig bra. Så fortsett å sende inn. Vi skal snart anmelde kroppsdelene deres. 1987, kodord er resepsjon. Men nå, Tore! Ja, nå. Jeg har i dag fått jobben å klippe sammen da de forskjellige telefonsvarene som ble ringt inn i løpet av helgen. Akkurat. Og nivået har blitt betraktelig bedre. Folk har blitt flinkere til å lage små sketcher, gjøre morsomme parodier, eller kanskje synge en sang. Ja. Og de gjør så godt de kan, i hvert fall noen av de, mens andre bare rølper. Men jeg er fornøyd. Og det er ikke noe som er bedre enn det, Tore. Hvis du er fornøyd, så er vi fornøyd også. Er vi ikke det, Bjørte? Jo. Og Lordi. Da spill. Hvorfor kan ikke jeg drikke soda? Når han solo slikker Yoda. Hallo, Bjarte. Det var Henrik her. Jeg lurer på hvilken tid skal du betale deg pengene du skylder meg. Hei, du er fra Pikk Butikk i Kristiansand. Vi har lagt ned nå. Marshmallows. All night long! All night! All night! All night long! All night! All night! Party! Karate! Siesta! Ja, hei. Det Dr. Ralf Lauritsen fra Lier Psykiatriske som ringer. Vi søker en Steinar Sagen, vi, som vi ikke har sett her på en stund. Så hvis noen kan ta kontakt, så sender vi en bil med en gang. Fy faen, ass. Drinkmixer, ass. Du ringte meg fra P4, ass. Så, fy faen, ass. Cocktail, ass. Det, fy faen, ass. Det den beste filmen, ass. All night long! All night! All night! Vi er sykkelfotballerne! Å, oh, nei, altså, vi heter sykkelfotballerne! Men det betyr ikke at vi ikke sykkelfotballer! The landlord's daughter! The landlord's daughter! Postkasse, postkasse, postkasse! Postkasse! Postkasse! Postkasse! Postkasse! Postkasse, postkasse, postkasse! Ja, det er Åge her. Jeg vil bare fortelle at Tore, du ikke god nok for landslaget. Sekkeløben, beklager. Men Bjørte, du tar Tore André sin plass. Takk for i kveld. Jeg sitter fremme midt i byen i Kristiansand og venter på live-sending på radioresepsjonen. Det er bare tre dager igjen. Bjørte, har du måkekesam? Eller er det utsolgt? Dette radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Fra AP-filmen Curious George, dette var Jack Johnson og hans Upside Down, og det er altså fra Curious George, som er en AP-film, animert AP-film, og uten at vi har sett AP-filmen, noen av oss her i radioresepsjonen, så fraråder vi folk å se denne filmen. Vi tror den er dårlig. Og jeg trodde vi gikk ut og anbefalte det. Nei, vi gjorde ikke det. Å nei. Vi gjorde det, eller det er mulig du har gjort det. Jeg tror kanskje jeg har gjort det, skjønner du. Ja, men det trekker vi tilbake, og anbefaler ingen å se den AP-filmen Curious George. Selv om den går til at den er bra, det vet ikke vi noe om. Det kom til oss å bedømme. Nei. Er du klar, Tore? Ja, det er jeg. Det er klart for... Know my body, love my body. Det stemmer, og vi skal rett og slett anmelde noen av kroppsdelene som dere har sendt inn til oss til 1987, kodord resepsjon, og det er fortsatt mulighet for å gjøre dette. Og det har kommet inn fryktelig mye rart, og for alt fra obskuniteter til koselige ting, til vanlige ting, til sære ting. Ja, vi har jo også, vi skal jo begynne med et litt sånt spesielt tilfelle her, som er sendt inn fra en som heter Kim. Ja, eller det vet vi ikke helt. Nei, det vet vi ikke, det kan jo godt hende at det er vennen til Kim som har sendt inn, men bildet viser en Kim. Ja. Og det som vi har spurt oss er jo om dette er en gutt eller om det er en jente. Og det er fordi at det er jo bare bildet av hodet, ansiktet og deler, eller øverste del av overkroppen. Ja, ja. Det som tilsier at det kan være en jente er at det er umulig for oss. Altså det kan se ut som om vedkommende har brystdannelse, men det bildet er beskåret akkurat over det området hvor man kan se om det er en kvinne eller mann. I tillegg så har vedkommende et veldig fargerikt kjede. Det er jo typisk kvinneting, vil jeg si. Selv om det sklir mer og mer over i hverandre, det der kjedebruken, altså. Men kan vi ikke bare gå gjennom ting som er typisk typisk herre? Ja. Jeg vil si at håret er jo sånn lagt bakover på en veldig kvinnelig måte. Ja, samtidig som det kan være lagt bakover på en veldig... Altså, hvis det er en kvinne som har gjort det, så er det veldig... Så er det gjort... med overlegg. Hvis det er en gutt, så er det bare falt seg sånn tilfeldig. Ja, det er litt flisete det håret, kanskje? Det er litt flisete, og det er mørkeblont. Og det henger liksom bak ørene med litt sånn... Det ser veldig feminint ut hvis han bare ser det håret som henger bak ørene. Jeg tror han eller hun har hestehal, og så er det litt håret fra pannluggen som er blitt så langt at han eller hun har valgt å legge det bak det ene øret. Det er det han eller hun har gjort. Jeg synes han eller hun har fryktelig vakre øyne. Han eller hun er, det som er litt morsomt med han eller hun, er at vedkommende er pen både hvis den er gutt og hvis vedkommende er jente. Jeg synes hvis dette er en gutt, synes jeg er veldig pen, men ganske feminin gutt. Hvis det er en jente, ikke dritfin, men ganske pen, og ser litt maskulin ut, kanskje. Men, ja, men du må innrømme at han eller hun har vakre øyne. Men vakre øyne har vedkommende uansett. Ja, ja. Og vakre tenner. Jeg synes han eller hun har... Har ikke, har ikke han eller hun perfekte tenner? Han eller hun har ikke vakre tenner. Han har fine tenner, hun har ikke så fine tenner. Kan jeg få spørre, hvis dere skal gi hun et terningkast, hva vil dere gi da? Fem. Jeg gir fire. Hørte? Hvis det en han? Ja. Nei, hun. Må du følge med da? Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Hva gir du da? Fire. Hvis det hun? Hvis det han da? Fem. Jeg gir også fem hvis det han. Det seks, ja. Hvis det han. Vanlig terning. Vanlig terning, ja. Men det flott, flott menneske uansett. Kanskje litt uheldig med bildet, da. Altså, nei, det, ja, bildet, det, det som jeg tror har skjedd her, er at grunnen til at du tror at han eller hun har bryster, er fordi at han eller hun holder armene litt forover for å holde dem på plenklippene, for vedkommende jobber på en kirkegård. Du klipper ikke plenen, kjører over, eller han er over noe heller. Han eller hun har fått terningkast, ja, en masse! Nå må vi gå videre. Det er veldig bra til å være, enten han eller hun, synes jeg. Du er veldig bra til å lede programmet. Jeg leder programmet på en upåklagelig måte, takk. Vi skal til et nytt bilde, Tore. Har du lyst til å snakke litt om det? Si hva slags bilde du har plukket ut. Ja da, det står kul tommel her, stå på. Det er vedkommende som har sendt inn et veldig uskarpt bilde av en tommel. Her kan vi slutte å si vedkommende og begynne å si han, for det er en mann. Det er nok en han, ja. Mm. Han har en så morsom tommel at den ser ut som en penis. Det gjør at den er så morsom. Nei. Jo da, den er, bortsett fra neglen og det lille rynkete området over leddet, så er det en penis. Det er mange, mange menn som har en liten negl like over penis, og det ser faktisk ut som en tommel også. Men har ikke sånn rynke over leddet, for du har ikke ledd på penis. Mange har ledd på penis. Mm. Har du ledd på penis, Steinar? Det, jeg synes det blir litt for privat, men jeg kan si at jeg har ledd på penis, ja. Så du sier at dette kan være en penis? Dette kan godt være en penis, ja. Men det mangler jo da selvfølgelig ållåne. Det har den ikke her. Det kan jo være en negl. En negl i stedet for ållåne. Det kan være veldig plagsomt når du skal tisse. Så kommer det bare en sånn flat stripe med urin. Jeg gir terningkast 6 for kreativitet. Jeg gir terningkast 6, ja. Hvor mange ledd har du på penis? Bare to. To ledd på penis? Takk. Hva er terningkast, Bjørte? 3. Nei. Ja, og vi tar et bilde til. Hva synes du i terningkast da? Ja, gitt jeg 6. Ok, ja. Mm, takk, ja. Følg med og snakke. Vi har lyst til å ta et koselig bilde som kom fra Camilla, som sier god sommer. 4 uker gammel nese, mor er begeistret. Dette er altså et barn, et 4 uker gammelt barn. Mm. Det er selvfølgelig definisjonsspørsmål, når er man barn og så videre. Er det fra 12. uke og utover, eller når er det? Uansett så er det et lite barn som er 4 uker gammel. Ja, det har en veldig, altså barnet har ikke fått så mye sol, fordi barnet bare har levd i verden i 4 uker. Dermed er det en blek nese, men det er i motsetning til voksne mennesker en ren og flott nese. Jeg mener jo at hvis det er sommer da, når barnet blir født, så burde man jo få ungen ut i sola så fort som overhovedet mulig, sånn at man kan bli vant til disse UV-strålene som kommer ned på kroppen. Men da må du smøre ungen, for ungen har aldri vært ute i verden før. Ja, trenger du ikke å smøre ungen så godt, skjønner du? Du mener at generelt når barn skal ut i verden, så må det smøres. Alle barn må smøres. Alle barna smøres, alle barna smøres. Du har hørt den? Men vi skal snakke om den nesen, unnskyld. Den ser jo ut som en som små barns neser gjør da. Ja, gjør den ikke det? Jo. Men øynene, vi skal ikke snakke om øynene. Nei, ok. Men hva vil du si om øynene? Hvis vi skal snakke om det. De var veldig skumle. Litt sånn Damien-aktig. Tenkte på akkurat det samme. Mm-hmm. Jeg gir terningkast 5, men oppfordrer til å smøre ungen. Jeg fraråder å smøre, og gir terningkast 6 til denne nesen. Jeg gir 6 til nesen, og ber moren holde barnet inndørs. Og i hvert fall unna kirker. Ja. Ja. Vi skal høre en svensk gjeng som kaller seg Peter Bjørn and John, og Victoria Bergsmann er også med. Dette er Young Fox i radioresepsjonen på P3. Og send gjerne inn bilder av kroppsceller du er fornøyd med eller ikke fornøyd med. 1987 kodord er resepsjon. Radioresepsjonen. Know my body, love my body. Oh yeah. Know my body, love my body. En langt levende spalte her i radioresepsjon. Hurra. Du har så godt for humør i dag, Kjøstins. Ja, det var fordi at Du spiste en annen brød i helgen, eller? Nei, det har jeg ikke. Ja. Men hvorfor? Du var ikke interessert i å høre på hva du sa. Nei, du var ikke interessert. Jeg er interessert, ja. Jeg skal spise kumler i kveld. I applaud you. Vi begynner med et bilde nå som er sendt inn fra et typisk sommermotiv, vil jeg si. Det er en person som ligger i en hengekøye, må vi bare regne med, og vi ser på en måte enden av hengekøyen og en fot. Hvis jeg kan si det selv, en vakker fot, synes jeg da. I bakgrunnen ser du grønne bjergetrær. Ja vel. Jeg trodde det var rogne, men det er greit. Rognetrær? Ja. Men hva skal vi si om denne foten? Du skal klare litt, Tore. Ja, det en veldig glatt fot. Den ser ut som den sminket eller bildemanipulert. Den har ingen skroker eller rynker. Mm. I tillegg så det... Det nok en kvinnefot. Det nok... Ja, jeg vil ikke satt så fryktelig mye penger på det. Det kan nok både være en kvinnefot og en mannefot, det der. Hvor mye penger vil du satse på at det en kvinnefot? 400-500, men ikke noe mer. 1000, eller? Nei, nei 400-500 kroner. Ok. Ikke grand, liksom. Ok. Nei. Og så vil jeg si at denne foten da kanskje har en av de svajeste sålene jeg noen gang har sett. Ja, flott såle. En svært svaj såle, langt fra plattfot i hvert fall. Og det tror jeg et argument for at en kvinnefot vedkommende har gått masse i høye hæler. Ja, det det, vet du. Bjørn Lure, professor Kjøstheim. Og du så smart. Du forsker, eller? Du så lur? Kvinnefotsforsker. Du nanbrøkspert og kvinnefotsforsker? Ja. Nei. Nei. Men i hvert fall så, det som vi argumenterer for at det en kvinnefot, at det veldig hårløs der nede på leggen som vi ser, da. Ja, det sant. Ja, hvis vi skal gi en karakter, hvis vi tar utgangspunkt av en kvinnefot. Ja, jeg synes jo den i svageste laget, så jeg gir den 4. Men hva med kvinnefotforsker og professor I kvinneføtter, Bjarte Paul Kjøstheim, hva har du lyst til I denne foten? Jeg gir den 6 på en hjertesitterning. Ja. Legg også merke til at det et lite sånn et fotbånd, fotlenke eller noe ja, sånt. Ja, det det. En liten det... trådstubb rundt her. Trådstubb, ja. Det flott. Det jeg gir terningkast 6 også. Jeg synes det kjempefin med fot, jeg. Ikke noe å si på den foten her. Hvem dette? Hvem han? Det Roald heter Roald, han. Han sender et nuss til oss, og god sommerhilsen. Vet du hva? Ja, begynn ut, Tore. Roald, han ser litt ut som Helge Jordal, da Helge var I underkant av 30 år. Mm. Han har altså et slags sånn... Du tenker på I Orion Spelte-perioden? Ja, ja, rett før Orion Spelte tenker jeg på, da han opptrådde på den bergenske scene. Han har også et sånt skjegg rundt munnen. Han mørk. Han en mørk, ja. Han litt sånn Robert De Niro-aktig, Helge Jordal-aktig. Ja. Og så har han en sånn morsom skjegg rundt munnen. Han en sveisen type, og ser rett og slett ganske stilig ut, og sterk og voldelig. Kan jeg bare si en liten ting? Unnskyld, Bjørte. Bare hvis jeg kan få smette inn ett litt ord innimellom. Ja, kom igjen, Steina. Han ser halvt sånn spansk ut, synes jeg. Jeg ser kanskje italiensk-aktig ett, men det tydelig at han ja, det at kanskje moren har ligget med en italiensk mann, og så har Roald kommet til verden. Ja. Hva skal barnet hete, selv om han italiensk? Roald. Roald El Vito. Ja. Flott fyr, terningkast på han. 6. 6. 5. For ikke gi han for stor selvtillit. Det var han helt sikkert nok fra før, da. Fint, det var Know My Body, Love My Body for denne gang. Neste gang får du høre det, når det på onsdag, faktisk, igjen. Da det Know My Body, Love My Body direkte fra Kvartfestivalen I Gravane. Kristiansand, så kan man jo bare høre etter og følge med på. Vi skal høre Kings of Convenience, dette Miss Red. Radioresepsjonen. Det var Kings of Convenience med Miss Red her I radioresepsjonen. Litt morsomt med han Erlend Øye, vet du, som spiller og synger I, I dette bandet. Han mye større enn det man skulle tro. Du tenker på Erlend Lo? Nei, Erlend Øye. Erlend Lo forfatter. Erlend Øye, han store briller, han hadde I hvert fall en før han fikk kontaktlinser. Men han sånn, du ser han på bilder, tenker du, åja, han såpass liten. Og så ser du han I virkeligheten, så han halvannen størrelse, hvis du skjønner. Tror du det fordi de lager sånn liten musikk, sånn små musikk, sånn barnemusikk? Ja, man tenker at han Erlend Øye en liten sånn pingledegutt, men egentlig så han sexy-lubben. Han tar rundt 120 I benkpress. Går og sier ryktene I Bergen I hvert fall. Han også jævla god I taekwondo. Han faktisk Norgesmester 4 ganger. Svart belte Dan 3. Og ja, så han... Han har vært veldig skallende folk på byen. Han det, han en jævel. Men, ikke ban. Ikke ban I dette. Men jævel en person. Jævel en person, ja. Nei, gass med det. Det gass. Nei, jeg synes det en person. Nei, jeg går for gass, jeg. Jeg synes det en person. Okay. Satan en person, og Gud gass. Ferdig med det. Men Gud selvfølgelig mer mektig enn Satan, altså. Ja, det han. Jeg liker, hvorfor det? Jeg liker jo. Ondskap I verden som det glede og harmoni. Og yin-yang. Yin-yang. Jeg vil gjerne takke alle som har sendt inn MMS'er og SMS'er til dette programmet 1987 Godoresepsjon vi kan dessverre ikke ta alt når det kommer inn så mye men vi setter veldig stor pris på det, det skal dere vite og Bjarte klipper ut alle disse bildene han skriver det ut først, og så laminerer han det og så putter han det I lommeboka si ja. Så du som sendte inn bildet av ditt eget lem det kommer til å bli slått opp på en blackboard en blackboard nær deg ja, skal vi runde av nå? Si at det går an å høre radioresepsjonen på podcast. Man går inn på nrk.no/podcast, og så scroller man ned til radioresepsjonen, så klikker man på det. Dette sjokkmaskinen, altså. Og så det best of sending I morgen, og så vi live fra kvart på... Onsdag. Onsdag. Ja. Ha! Ja da! Ja, vi kjenner! Det var på tide egentlig det, altså. Jeg skal skytte deg. Ja, skytte deg. Åh, nå har skjått gunnpumpover da. Softgunnpumpover da skal selvfølgelig være med til... Sånn! Nå er det snitt, da! Det var drita vondt! Det så vondt streifsår. Åh! Åh, en utvidet sjokkmaskin og en nypusset softgunnpumpover da, Hagle. Skal selvfølgelig være med til kvartfestivalen. Følg med, følg med. Ha det gøy. Takk for I dag, gutta. Ha det! Dette The Ramones! Radioresepsjonen på kvart. Vi skal gjøre noe vi har gledet oss til lenge, nemlig ha Know My Body, Love My Body direkte fra scenen. Og så kommer Tjukkasarane. I tillegg skal vi velge dagens Lionel Richie. Radioresepsjonen fra kvart I gravene. Direkte på P3. Din sommer på P3.